महकी हवाएं उड़ता चल लट घुंघराले काले बादल महकी हवाएं उड़ता चल लट घुंघराले काले बादल कस लेने दे प्रीत का चुंबन दे बाहों में कस लेने दे प्रीत का चुंबन दे इन अधरों से छलक न जाए इन अधरों से छलक न जाए यौवन धनुष के रंग चुराऊं तेरी सुनी मांग सजाऊं दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का आजा मिलके आज मिला के तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी हर शाम